الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم مخکی حکم د وعده ذکر شویو چې الله امر کړی وو فاو کې پواتو باندې ولا تنقذوا الايمان بعد توکیدها ولې وعده او قسمونه مماته وي دایت دای سره لګي چې اصل وعده او قسمونه د مؤمنانو پیغمبر سره شیو چې ایمان راوړل او اسلام قبول کړو بعضی په کې داسې وو چې هغه بیا واپس شیو د خپل ایمان نه دا وعده ماتول شو او سوګن ماتول شو دا غي عظمت بیانی جرم ذکر کئی ادا سے انسان جرم چغمخ کی ایمان راوڑی وعد اکڑی او بیا انکارو کی واپس چدیتا پہ اسلام کی مرتد ہوئی اغبان دید اللہ طرف نا دا عذابون دی چی بیان دیئے فعلیم غضب من اللہ ولهم عذاب عظیم و دا غی سڑی باندی دا اللہ غضب دی او دا دا پار عذاب دی دیر لوئی و دیکی دو قسمو سداسو چیغی دا مجبوری دا وجنا دا کفر کلیمہ ویلیوان او دا اسلام نخارج شویو ناغی دا پارا اللہ عذر بیانی چکم خلق مجبور شی زبردستی پی اکلی شی پا دین کے اوغی دا خلینا دا سے الفاظ اباسی یا غدا کفر الفاظی اللہ رب العزت پا حق کیسا خبری پیغمبر پاک تا نسبتی تا دروغ جن یا دا شاعر او ساحر یا دا کفر کلمی دی تا یو بندویلی خود مجبوری دا وجنا چیک راہ پیشوی زبردستی پیشوی دا قتل دمکی ورکڑی شوی چو ایدا سے الفاظ نو قرآن نغتا رخصت ورکی چکا دے پا جبا باندی دا الفاظ استعمال کی او زلی مضبوطی پا ایمان سرا نو دے ایمان تا نقصان نرسی داول اللہ رخصت ورکڑ دے ہاں پا دے کے بہتر دادا چھ دے پا عظیمت باندے عملو کی دغا الفاظ دا کفر پا جبا باندے را نوڑی سنگے چھ زلو مضبوط تھے پا ایمان باندے او دغا سے اخپل جبا پاک او ساتی ادے پاگے کے قتل کریشی نو شہادت و تحاصل شو اولا او افضل خبر خدا دا دکتی تعملوی پا عظیمت باندی اغا مخی چی جازتو ناغ رخصتو زکا اصل خبر دادا چی ایمان تصدیق قلبی توی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دے ایمان نم داغی تصدیق قلبی دے اب آگے کی فرق نرازی دا جب دواجینا ذکر اللہ ویلی اولا اکراہ فی الدین پیو سلیبان دے پا دین کے زبردستی نشی کے دے دین نمرد ایمان ځکه ایمان د زړه شی دی او په زړه باندې څوک زبردستی نشي کولای که زبردستی کوي په یو باندې نو داغه په ظاهری بدن په لاس او خو په جبا په دې کول شي چې په دې لاس باندې دا عمل وکا په دې جبا باندې دا څه وایا دا زبردستی کې دی شي لیکن پزلبان د چا زور ناراضي نو دیو جنا د ایمان کې فرق ناراضي چې کله دې په خپل صحیح مسلمان او مؤمنو او زړه په ایمان باندې مضبوطو د خلید الفاظ په وجبان دي د ایمان ته نقصان ورسي نو دا هغه سره لګي جو عادی مماتو ہے سو گندو نام چکڑی پیغمبر سرا ناغا مماتو ہے ہوں دا بیل خبر جتا سبان دے اکراو کلے شوا زبردستیو کلے شوا اگی کہ اللہ تا اس تا رخصت در کلے دے وہ دے شرط باندے جستا سدل پا ایمان مضبوطی او دا وقت کے پا صحابہ کرام باندے دا حالات راغلیو چې نبی علیہ السلام سره کولمبی مسلمانان په مقام معظمه کې چې حضرت ابو بکر او حضرت بلال او حضرت یاسر خدایغه بیبی او سمیہ خدایغه زی او عمار اغسی صحیب او خباب دارن بی مسلمانان پٹولو باندی سخت ہوا لیکن دا نبی علیہ السلام دا پارا اللہ بابو طالب سرا حفاظتو کو ابو بکر پخپل قوم کی ڈیر معززو اغزر خپل قوم لاړو انا نور چیو ندی سره نه قوم او نبل سوکو ندی ډیر زیات تنکلیو بلال او یاسر عمار نو حضرت یاسر او داغه بیبی دیو شهیدان کړو ابو جهل لوخان خپو کې ډېر په ذلت سره دا لومبي شهیدانو په اسلام کې حضرت عمار پلار او مور او حضرت عمار چې و هغه ته وی چې ته خپل پیغمبر په حق کې سوایا خپل نبی ته کنزلو کنو بس پریدو دی بیا او با ویلی دخلینا صبح استلی پریه خود او چراغ مدینی تا نبی علیہ السلام تا جرل چما استا پا حق کدا سے الفاظ ویلی با دردمی ویلی چاگی را تاوی او دا قتل دمکی را کلا نبی علیہ السلام ورتوی چکے فوجت تقلب کان زړه دې څنګه او ناغوي قلبي مطمئنم بالایمان زړه خو زما دې ایمان نه ډکو صرف په خلی می دا غي الفاظ وي. نبی علیہ السلام وی چې ان عادو فعدو کبی را گیر کړي نبیام واپس شان انه غیت مینان قلبی تا داس نور حضرت بلال باندې خستلی شنو پخپلهم غټې وې په کې خو دې راخکوې په هغه سختو کانو کې ګرم بیا یې لاس خو نو تاړ نو ماشومان ته پرې خو دې ناغيو پستلی شو هغه به مکه خپل خبره کوله چې احدن احدن زله سره شرک نشم کوله زبر داغه د وحدانیت आवाज کوم یا حدن احدن کن دغه سیغه وخت کې چې بل پیغمبر دروغ جن په یمن کې پیدا شوی او یمامه کې مسلمه کذاب هغه یو د وطن د مسلمانانو نه نیولیو صحابه کرام یو نه تاسو کوم جما تقولو فی حق محمد تصوید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کی ناغی رسول اللہ اللہ پیغمبر دنو نوی زما پا حق کی امدہ سوائی ناغی یاو ناغی پری خودو ابل تیوی چی تد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کی سوائی اغوی دا اللہ رسول لی وی زمان پا حق کسوے وی ناور ما کلی ما نوائی قتل کو نبی علیہ السلام چی خبر شو نوی چی هر چی دا یو ندل اللہ رخصت ورکلی انو پاگی رخصت باندی عملو کو زلی خو مضبوطو پا ایمان باندی کن صرف پا خلی باندی سوگی او قبل چی ہو ناغد اللہ دا نم قدر و عزتو کن ناغد شہید شنو بلوی مرتبہ حاصل کن دازی حضرت خبیب چاہ مشرکان نیولیو چی دو پا بدر کی زمونگا یو مشر قتل کرده مونگا دا بدل اخلو روزی ولا مقرر کلی وان کله چې اگر روز را لن و تیوی چکتو دخپل پیغمبر پا حق کی سویلی شی چمونگ دا توائیو نو بس بچ باشی ندی قتلو اغوی ز په دې باندې خپایم چې زمانه پیغمبر پخپکه ازغې مات شي او تاسو وایئ چې وته کنزلو کا هغه شهید ک کنه دغه سي حضرت عبد الله ابن حذافه مشهور صحابي عبد الله ابن حذافه رومیانو نیولیو او بادشاہ لیبوتو بادشاہ آتا ہوئی چه تزمونگا عیسائیت قبول کا نظبا تا پخپل بادشاہی که شریک کم اخپل لور بدل در کما او توی دا خوتو دا بادشاہی یادے کنا دا روم بس بادشاہی کبھی الفرد مالا سوک دا ٹولی دنیا بادشاہی را کئی نوزے اسلام نپریدم نصرانیت نقبلوم اغه وته وی چې نه قبل نو اذن قتلتا بس تعالی بس زای موت تر کولې شناوی دستا سو خو خدا وی بره په لرګي کې ځوانن کو او پولیس ته وی چې وشه ولیندی راواله کنه ولې بس لا سنا خپې ټوله چان کړل بیا را کوز کو بیا وتا ارزو کو چې زمون دین قبلین او وینا بیا وتا وی قتل وذی کو او د تانبی او دغوا په شکل یې شی جوړ کړو او هغه کې نور مسلمانان وګرځول وره وته بل کو او یې سپینر دوکی راوات ایتا سره ومدا چل کو ای وستا سو خو خدار سره چې کاوی چې کله هغه ته وچتاو هغه وړل په بادشاہ وی چورې غړې نریش جوړې اوس به زمون خبره ومني عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه و ته وی ولې زمون دین قبله وینا پدې مې وځړل چې ډېر لوی مقام دی او زما په بدن کې یو ساده نظام چې دې بدن کې سلوي او یو ساده الله رب العزت په دین باندې قربان کې دی اباز روایت کې راځي چې زما بدن باندې څومره ویخت دي او هر ویخت سره جدا جدا روح وي او هغه وته الله به خوشاله وما په دې یو صاحب باندې وسو کوم بس چې الله رب العزت نی مقرر کړی کنوي کسرې د غټ لاندې کې بادشاہ ته وی چې تدا سې کول شي چې زما دا سر خکل کې بیا و دې پریدم هغه ته وی چې ما به هم پریدي او چې سور مسلمانان تا سره پقید کې دا به هم پریدي بیا هغه پاسې د بادشاہ سره خکل کو اوسه ګنا نه وکنه اټول را خلاص شو اچراله حضرت عمر رضی الله عنه خلافتو حضرت عمر وی چې هر مسلمان باندې دا فرض دی چې د حضرت حذافه سر بخکلی وی ز اول نو پاسې ده دا سر خپل انور ور پاسې کنا دې ته کراه ویلی شي زبردستی ویلی شي رخصتم الله ور کړی دی او کسو که عمل په عظمت کوي شهادت و ته حاصلېږي من کفر بالله من بعد ایمانه هغه څوک چې کفر وکړ په الله باندې پس د ایمان راوړو نه چې وعده کړیو قسمونه کړیو او الله ویلو چې قسمونه به نه ماتوي او د مات کو کفر بالله واو نبی سره زبردستی شوی و نو چې تا دم کی ور کړی و ورستو راځي چې دنیا د محبت توجینا نو زه حکم ورستو را روان دي چې په د باندې د الله غضب دی او د پر عذاب دی ډیر لوی مرتد شکر ها د زبردسته خبر امینس کې راوړي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان مگر هغه څوک چې پاغه باندې زبردستی وکړې شو کافر راګیر کو اوی چې قتلو دي وای دخلی نس الفاظ وای کنزلوکا پیغمبر تا قران تا الله تا دا کفر خبرې کنه زبردستی وکړې شو په د باندې وقلبو مطمئنم بالایمان او زلی ڈکو د ایمان نا دکه حضرت عمار چې لړ نبی علیہ السلام ته وجړل په تلوار ګرندی پکی کنا ناغي وی ته کافر شوه دی نبی علیہ السلام وینا دې ز سر د ویختون تر پوند پور د ایمان نه ډک دی ایمان خدا زړه شی دی هغه څوک زبردستی کولی شي إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان او دا اجازتم په دې طریقه باندې دي چې زه رسول د خپل دین نه خبري کنه ناګه د خلینو الفاظ استېشي خو په داس طریقه باندې چې باغی ګناګاروم نشي نو بیا بالکل اړو ګنا په کې نشته دي لکه وتوی چې دا ستاسو پیغمبر دروغجن دی نو دی وی چې او دروغجن دی هله کې وی چې ستاسو په خیال کې دی ور سره وې کنه لکه نو بس له خبره خلاص شو او ګنا نه او یا غي وتوی چې اوای چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر نه دی یا دروغجن دی نو دوی چې او محمد د مان سیریا څوک یاد کنا دته په ځین کې محمد خډیر شي هر کلی کې هغه ډیر دروغ جن دی اندې ته توریوي د علم داوم یو سمری په دنیا کې چا دا څه خبرو کې چې کافران پیړو پوه نشي اغه وی چې کنه دې کافر شو زمونږ مرګری شو مرتد شو او غنی مرتد شوی داغه مطلب جدائی کنه تا نو دا ډیره اعلی طریقه ده مفسرین وی ولکن من شرح بالکفر صدرن لیکن هغه څوک چې پرنستا کفر تا سینا کار دې ډیر خراب دی ها دیو ته داسې و شوق کیو او داس لیوالو لکه تختی الواتا چی سنگا پا شوق کیو لکه دمولی شومی تاو جمعو ما خامونو تا چی سنگا پا شوق کیو داس او توقی ناستو اللہوی فعلیم غزب من اللہی پدی باندی دا اللہ غزب دیم و لهم عذاب نازویم او دې لپاره عذاب ډېر ډېر لوی ډېر خلقي داسې کنه چې خپل دین پریدي اسلام پریدي بل دین تواوړي د لالچ د وجنا وادي مات کی سوګندو نمات کی دا تاړو سشي نخ کاری خان نو دې په حق کې الله رب العزت ویلې جدید پارا بخنا نشتا معافی نشتا دید اللہ پا غزبونو کرالو پا عذابونو کرالو در سوج ندا سکی چو آدی ماتی سوگن ماتی او اسلام دین پریدی بل بادل دین تزی کاغا یهودیت تے کاغا عیسائیت تے کاغا دین دوانو دین دے کاغا سکانو دین دے دیر دینو ندی کنا غلط اسلام نصیوا چی او ټول باطل دینونه دي دا دی ولې دي تاوري الله وی ذالک بان مستحب الحیات الدنیا علی الاخره دا ځکه چې دی غوړه کړې دی ژوند د دنیا په آخرت باندې ته دنیا سره محبت ډیر دینو د مال او دولت پوج باندې خپل ایمان خرسی ځان کفر توباسی وای چې مال راشي دولت راشي د دنیا او دې پیسې د وژن ډیرو خلکو داسې وکړو او بیا خاص کر هغه خلکو چې غي ځان اړو د اسلام د خوننا د لذتنا د برکتنا خبر چې اسلام څه شي د اسلام د لذتنا هډیر کم خلک خبر ده چې د دې پزړونو کې اورنای د دې پزړونو کې او سرور او خوشحالي دا ډیر کم اغي دغه اسلام لیدلی دا رواجی چې خلق پکې کم روان دي کنه نو کله چې اوسلې دی یو دین د کمال نه نی خبر د شان نه نی خبر د عظمت نه نی خبر نو بس هغه ته د ګولې چکه ده بس هغه بس پوي اچ بیا لالچ دی وته وکړه لکه عبد الله ابن حذافه ته چوي چې بادشاہی وا سره نیمه کما دا خواغه د اسلام په لذت پوه شو کنه ځکه وی چې ستا وسه بادشاہی د روم بادشاہی کټولی دنیا بادشاہی انما د پکار هغه د لګو وخښې دي او ماته چې الله کوم بادشاہی راکړی دا نغې باندې فنا ناراضي اغه همیشه د پاره ده کنه نو دغه خلق چې هغه مضبوطی په اسلام باندې او داری واجی خلق چې هغه د اسلام دو شان نا او د عظمت ته نه خبر هغه ته خو چې معمولی ون ته سوخه وي زمانم پکې ولیکا پس کې پشیاو کې کنه دا ولي وی چې زکات را باندې ناراضي دا مسلمانی چې هغه دې په رازان شیعه کې چې بینک کې مال ډېر یې خېده بیا برابر باندې زکات راځي نو د اسلام د خپل لاسه ده بینک کې ودی شیعه ای حضرت جمعات کې مسلمانی ولیکن من شرح بالکفر صدرن هغه څوک چې پرېنستا کفر تاسینا اغه خو معمولی غونتی اشاره غوخته ها پوم تار تړلېو اجي مال او دولت او ډالر یې داسونو ته خو ویش او هغه اسلام څه کوي هغه د اسلام نسخه خبر ده په دې انقلابات کې څومره خلق ګډ وډ شو هم مسلمانان نو چلال او کافر سره تعلقات او مرګر تیاغان وکړي مسلمانان په قتل کړو وینول دا ټول لذیذ لاس دا د پیسو په جوان تھا دی باندې د الله غضب دی او دې لپاره د عذاب لوی دا زکه چې دی محبت کوي د دنیا سره او آخرت یې ور کړی وَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ او بیشکا چه اللہ ہدایت نکی داس قوم کافرانو تا بیا دیل توفیق نور کئی او بیا دیتا اجازتم نشتا حدیث کے رازی ابو موسیٰ شعری پا یمن کےو گورنرو معاذ ابن جبل راغے ملمستیا پا شکل باندے چوی کا ته ناری او سره تړلې او ودا سوګ دي پدې مسلمانو خو دې يهودي شو نو اس بیا ته مونږ ناسيو او ته قسم دې کې ناستم سوچې دې نام سټ نه یواله نماز ابن جبل ال کې ناستو چې دې يهودي نه سره ورځاو دا به کې ویچارو چې مسلمانو يهودي شو مرتد شنو بیا وته صلی ناسیه سپکه ګوره نو مرتد حکم د بخاری کې راځي من بدل دینه فقتلوه چا چې دین بدل کونو قتل کئ اسلام یې پرې خو دونو کاپلا عرب لاته نه جوړ شو دین بدل ک کنه هغه حکم قتل لے. وَنَّ اللَّهَ لَا هِدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بیا با اللہ دا تا ہدایت کئی بیا بیا به ته منت کوي چې ته مسلمان شې او ګوره زمون خبر او مناو تا ته زمون غډیر ضرورت ته یو یا خدای ته الله عزو ته هدایت نکوم تاسو ته منت کوي اسلام بوله د کوم زین راولې د انبر سر نه کده پټیالی نه الله چره هدایت نکې داسې قوم کافرانو ته اولئك الذين طبع الله على قلوبهم دا کسان دي چې الله مهر لګولې د دې په زړونو باندې وسمعهم د دې په غوګونو باندې وابسوارهم او د دې په سترګو باندې مهر څه مطلب بس دا چې الله سره پیدا کړیو هغه مطلب یې تنوا نغستو اللہ رب العزت ولو دا محو اکڑو بس چی پا دی ظلوان دی بتو دی اسلام شوق و محبت نشرا استے دی ظلو کی پا دی وگنو باندی بتو دا اللہ دینو دا اللہ کتاب و دا پیغمبر خبری و دا دین خبری ناوری با دی بدر باندی لگی چی بند کئے ہوئی په دې سترګو باندې باد الله قدرتونه نویني بلکې نور شیطانی به پیوینه دنیا کې دا مطلب شي چې الله په مهر لګی چې بیا دا غینا د الله د رضا کار نکېږي نه په غزل کې داسې قوتي چې د الله رب العزت په شان کې څه سوچ او فکر وکي کنه نه په غسترګو کې نه په غوګونو کې دا د مهر مطلب اولائک هم الغافلون او دغه خلق دی چې ځانې په زوره غافل کړی دی بے پروا کړی د دین نه لا جرم الله وی دا خبره ده شک نه ده کته سوې چې وروره خو د مخ کې نه خوشو او مسلمانانه کې خو هغه لوګي تند دی یو نه غواړه بل نه غواړه زړی ستړی شوی داغه خوس موګه پمټاو لګی دا دومره مال دومره دولت دومره الله وی دې ته موږ اخرت ته تویما دنیا خو د امتحان ځای دی دلته پته نه لګی لا جرم نشته شک په دې خبره کې انهم فی الاخرت هم الخاسرون چې دا خلق با په آخرت کې ډیر ذلیل شي ډیر تاوانیان وشي تی دنیا ته موږ چې مال ډیر شو دولت ډیر شو او عزت ډیر شو ګاډي زیات شو دا نه نه د آخرت خبره کا چلته ونه ویني کنه خا خسران به د قیامت کې ښکارا کیږي دنیا کې او خسران نشتا چې هغه دومره ملاو تړلا دومره توکل یې وکړو چې اسلام او دین یې به پرې خوړو نو دنیا به نه ښهستا ارسو به پوره نه دا تر دې پورې بیان دا غې انسان چې وعده دې مات کړه هغه لوز دې مات کو چې کله پیغمبر سره کلمه دې ویلو او پس باندې په دنیا باندې دا دنیا دومره خوګا و نو څور پس یاغي انسان تعالی رب العزت طریقه خي چې زبردستی به کیږي د کافر او غلبه دا او زور دی ا دې کمزور دی الله وی صلی الله ځان په غضب اخته کړي خلل شکنه بل پلا کنه بستا د قیاو زې د خدای دنیا تنگ شو چې کوم ځای ته باندې ظلم کیږي د کفر زور دی زبردستی را باندې کوي د قتل دمکی د تدر کوي نو دغه په لالو کې څه کوي ته خو ځکه نه بل په لړل شي چې کوم ځای کې ولې عرض دی کې خدا سي نه د هجرت خبره او تقیقه اسانه طریقه او تخي چې د دې زبردستونه او د دې اکراه نخلاص شي کنه خا ثم ان ربک للذين هاجروا من بعد ما فتنوا بیا دا ورا چې بشک ستاره بو خاص هغه خلق لا چې هجرت وکړه د کفر غزه پری خو دو من بعد ما فتنو پس دا غي چډیر تنگ کړي شو نش کوله کلمه احکار نشو ویلې مونږه احکار نشو کوله د دین سکار نشو کوله ډیر سخت پابندی او پکنه الله وی بس دا غزه پری دا بل پل لارشا هجرت خوشتره تر قیامت پورې تا ثم جاهدوا نیو هجرت کوځه پر خودم او بیا په دې خپل دین باندې په خپل عقیده باندې ډیر مشقت او مهنت وکاو ولې چې الله رضا ده پاره سوکیو عملو کی الله ولې بل عمل توفیق ورکی لکه صحابه چې هجرت وکړه مدینه ته نو د جهاد توفیق ولا ورکړي شه مکه کې خو جهاد نو چاتور نه راغسته دا خو چې هجرت وکړه ورپسې الله د جهاد لپاره تیار کړو څومره جهادونه چې شوی ټول په مدینه کې شوی ثم جاهدوا وصبروا بیا د دې لپاره جهادونه وکړو بیا په دې باندې استقامت او صبر وکړو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بېشکه ستاره بو پس د دین بخشش کون کې د مهربان ګناونه او تماف کی غلطه او خیال خطاای بو تماف کی دا د اسلام اصول دینو الله رب العزت وی ته یو عمل قدر یو کا نور همت بزدر کوما اسباب بزدر کوم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا زبط لارک لاوما دا یقینی خبره ده مجربه خبره ده چې چا دنیا کې په یو سنت عمل کړی دی کنه نو خدای ولې د لسو سنتو توفیق ورکړی دی ټول ژوند یې بیا د رسم او رواج نه پاک شي دا ترغیبات دی اعمال صالحه او ته چې د مؤمنانو اعمال دغه دي چې دی به الله د دین د پاره او د توحید د پاره ارسو پری دی قربان کوي با و دین و نپری دی مسئله و نپری دی دا مومن شان و آخر دی.